देखो परमात्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, परंतु उल्टा अभ्यास करने से संसार सरल दिखता है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन दिखती है। बात है नहीं, बात वास्तव में ऐसी है कि परमात्मा की प्राप्ति सरल है। क्यों है कि वो अपने घर की बात है। आप स्वयं परमात्मा के अंश है, तो परमात्मा जितने नजीक है इतना संसार आपके नजीक नहीं है। संसार आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजीक है। इस वास्ते नजीक नहीं, एक एक दू अपना है, संसार अपना नहीं है, यार परमात्मा अपना है। इस कारण से भी वो संसार को हम चाहते हैं, संसार हमको नहीं चाहता, परंतु परमात्मा को हम चाहते हैं तो परमात्मा हमारे को चाहते हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते तथा वजाम्यम। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सरल है, सीधी है, सुगम है, श्रेष्ठ है। संसार की प्राप्ति तो होती ही नहीं, कभी हुई भी नहीं, होगी भी नहीं। संसार प्राप्त कैसे हो, संसार तो निरंतर जा रहा है, निरंतर जाते हुए की प्राप्ति कैसे हो। आप तो बिल्कुल एक रूप रहते हैं, संसार एक रूप रहता ही नहीं, संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, आप किसी क्षण बदलते ही नहीं। युग युगांतर स्वर्गे भी लोग जाए थे, प्रलय महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होते। इस वास्ते समझ में स्वभाव ही अलग अलग है। तो परमात्मा आपके नजीक है, आपका खुद का है, सब जगह परिपूर्ण है, स्वतः है, और संसार है ही नहीं। है तो अपनी जाति का नहीं, अपनी बिरादरी का ही नहीं है, अपने साथ बिल्कुल विरुद्ध है। उसकी तो कठिन हो गई है, परमात्मा की बात में है जो शुभ में वो कठिन हो रही है। और जो कठिन है वास्तव में प्राप्ति होती ही नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी प्राप्ति नहीं होगी संसार की। अगर प्राप्ति हो तो शांति हो जाती ना। प्राप्ति अगर होती तो उस जगह आप स्थिर होते हो जाते, पर संसार में स्थिर हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। अनंत युग बीत जाए तो भी कभी संसार में स्थिति आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि आपका है ही नहीं संसार। अरे परमात्मा की स्थिति अब भी है, केवल उधर से अरुचि और संसार में रुचि हो जाने से ऐसा दिखता है। संसार बिल्कुल ही आपकी बिल्कुल भी जाती है, एक क्षण भी ठहरता नहीं। सूर सूक्ष्म कारण कोई शरीर ठहरता नहीं, कोई संसार ठहरता नहीं, और परमात्मा कभी आपसे अलग होते ही नहीं, हुए ही नहीं, हो गए ही नहीं, हो सकते भी नहीं, इतने जी परमात्मा है। केवल विश्वास कर रहे हैं तो वो तो बस सीधी बात है, सरल बात है। संसार अभी तक किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव, स्वाभाविक में अस्वाभाविक भाव, अपना मन का बनाया हुआ है। परमात्मा के साथ अपना स्वाभाविक संबंध है, उसको तो अस्वाभाविक बन गया, और संसार के साथ में आपका अस्वाभाविक स्वाभाविक है ही नहीं, उसको आपने स्वाभाविक मान लिया। तो इस बात से आप ये नजीक दिखने या वो दूर दिखने लग गया। आपका शरीर कोई सही ठहरता नहीं, हेमलब द्वारा पर लाभ मन उसे लाभ की प्राप्ति होने पर दूसरा लाभ मिल रहे ही नहीं, यदि अथवा न निवर्तनते यम प्राप्त न निवर्तनते तद धाम परम मम। क्योंकि अपना असली घर है, उस जाने पर प्रश्न लौटने से आएंगे और संसार अपनी ग्रास में है ही नहीं। आप ब्रह्म मोहन लाभ को पुनरावर्तन ब्रह्म लोग तक ये लोग रहते हैं, कहीं ठहरने की जगह है ही नहीं। अरे परमात्मा से दूसरी है ही नहीं, सराही साथ में रहते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बड़ा सोना बड़ा सुगम मार्ग है, मेरी सीधी बात है। ज्ञान भगवान अपना है, अपना अपना ममैवान शु जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरा ही अंश है साक्षात ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज स्वराशी स्वयं से स्वराशी है, वो भी सचिदानंद है। एक बजाती मिलती है, स्वभाव मिलता है, देते रहता है या संसार रहता ही नहीं। संसार तो बदलता ही रहता है, कभी एक रस रहा नहीं। महाप्रलय में बदलता है, महासर्ग में तो बदलता ही है पर महाप्रलय में बदलता है। जैसे सूर्य है मध्यान में ठीक आता है, फिर प्रकाश कम होते होते होते अंधा अंधा पड़ता, प्रकाश कम होता आधी रात्रि तक प्रकाश कम होता है, अंधा पड़ता है, आधी आदि बन प्रकाश होने लगता है और मध्यान्ह सूर्य आता है तो पूरा प्रकाश हो जाता है। तो प्रलय में भी जैसे नींद में है अपने सो जाते हैं, सोने पर भी सूर्य की गति है वैसी और अपनी गति वैसी। पर नींद में ज्यादा काशी नींद में जगा दिया और फिर पक्की नींद हो जाती है तो दर्द होता। तो ये क्रिया संसार में तो क्रिया होती ही रहती है, परमात्मा क्रिया कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं। बिल्कुल उल्टी बात है, उल्टी बात है। संसार कभी किसी के साथ नहीं रहा, अभी तक किसी के साथ नहीं रहा, किसी साथ रहेगा नहीं। आप नया नंगा पकड़ देते हो, मार्ग बड़े पकड़ी सूर्या जवानी पकड़ी, जवानी छोड़ी वृद्धावस्था पकड़ी, रोगी बचती रोगी अवस्था छोड़ी, निरोग अवस्था लोगों से पकड़ी, ऐसे पकड़ने से पकड़ने में आते ही। परमात्मा अपने हैं, संसार अपना किसी का नहीं हुआ, संसार कभी नहीं हुआ है, कभी होगा नहीं। अरे परमात्मा सदैव अपना ही है, अपना ही थार, अपना ही है, अपना ही रहेगा, ये कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हमारे से। परमात्मा का स्वरूप सदा साथ में है। आप कृपा करके इन बातों पर ध्यान दे, आप ख्याल नहीं करते हैं। बिना ख्याल करे संसार साथ में दिखता है, संसार आपके साथ रहता नहीं क्षण मात्र भी। अपनी माँ के पैदा हुए थे ऐसे थे क्या? शरीर तो बदलता ही रहता है, सिवाय बदलने के कुछ है ही नहीं। और संसार का वियोग सत्य है, संयोग अनित्य है। क्योंकि संसार अनित्य है, वियोग में संयोग योग भगवान का है, योग भगवान का तो योग नित्य है। कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, लय योग हो, अर्थ योग हो, राज योग हो, मंत्र योग हो, अनासक्ति योग हो, वो योग है, सदा नित्य रहेगा। और संसार का तो वियोग ही नित्य है, योग नित्य है ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये निरंतर वियोग है, परमात्मा का नित्य ही आपका उन परमात्मा का योग है। बिल्कुल सच्ची बात है ये, परंतु सच्ची बात को तो झूठी मान लिया, झूठी बात को सच्ची मान लिया। संसार का संबंध सत्य है, झूठा है, उसको मान लिया सत्य, और परमात्मा का संबंध है सत्य, उसको मान लिया सत्य। असत्य क्या मानना पता ही नहीं है, है कि है परमात्मा, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पता नहीं, और संसार मिलता है। संसार एक क्षण भी कभी किसी को मिला नहीं और मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। अरे क्यों, परमात्मा कभी दूर हुए नहीं, होंगे नहीं और हो सकते नहीं, ये दूर थे नहीं। केवल आप अपनी भावना उल्टी करी है जो उल्टी कर ले। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है। ज्यों के त्यों रहते हैं, कभी बदलते नहीं। यह संसार एक अवस्था में कभी रहता ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही। एकदम सच्ची बात है। पर सच्ची वो झूठी, झूठी वो सच्ची। थोड़ा विचार करे तो ये बात समझ में आ जाती है। कोई भी शरीर नित्य रहा क्या? परमात्मा कभी अनित्य हुए क्या? किसी पुस्तक में आपने कई कथाएं सुनी है, परमात्मा बूढ़े हो गए, मर गए, अभी परमात्मा हुए, ऐसा सुना कभी उम्र में भी, किसी धर्म में भी? और संसार सत्ता है ही नहीं, निरंतर ही बताता है, कभी एक रस रहे सकता ही नहीं, पक्की बात है। परंतु आपने संसार को सत्ता मान लिया, और परमात्मा की पास में पता ही नहीं है कि नहीं है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कैसा है। परमात्मा हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में, हर एक घटना में, हर एक दशा में, हर एक अवस्था में है। जो का तू रहता है उसमें परिवर्तन कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, वही। और परमात्मा अपने है, संसार में है ही नहीं। कोई संसारी चीज में अपनी है क्या? आप विचार करो। आप कोई नहीं कह सकते ये संसार हमारी, संसार की चीज हमारी है, हमारे साथ रहेगी। और परमात्मा सबके साथ सदा रहते हैं, संपूर्ण अवस्थाओं में स्वाभाविक परिपूर्ण है। संसारी सत्ता मान में कामना छूटती नहीं, कामना टिकती नहीं। एक दिन भर भी कामना टिकी है क्या? विचार करो। और परमात्मा निरंतर आपके पास में नहीं, कभी अपने वियोग होता ही नहीं। संसार का योग कभी होता ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार की जो आसक्ति है वो तो बिल्कुल ही नई नई आप पैदा कर देते हो, टिकती है ही नहीं। संसार किसी चीज को मान लेते हो तब कामना होती है। संसार की चीज कोई अपनी है ही नहीं, कामना हो ही सकती नहीं। कैसे होगी बताओ? जो चीज है ही नहीं उसकी कामना कैसे होगी? पहले चीज होगी तब ना कामना होगी। इस वास्ते इसे उदासीन रहे। एक मार्मिक बात बताऊं मैं, जब तक आप द्वेष करते हैं, हटाना चाहते हैं, संसार नहीं होता। राग करते हैं, मिलना चाहे नहीं मिल सकता। राग द्वेष ही वास्तव में दोष है। ये बहुत मार्मिक बात है। इंद्रिय से अर्थ राग द्वेष विवस्थित तयोर न बसवागते, तयोर न बसवागते, तो जिससे परिपंथ ही न हो। ये तुम्हारा सूत्र है, परिबंधी है, बैरी है, रस्ते में घुसने वाले है। संसार के आप ना राग करे, ना आसक्ति करे, देवता से करते न था, ना आकृति नहीं कर सकता। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। करने भी संसार साथ में, न करने भी संसार साथ में। इसको नहीं मानेंगे तो भी आप साथ में, अगर मानेंगे तो भी साथ में। इससे उदासीन हो, इसी अर्थ असली है। इससे आप चाहे अलग होना चाहे तो उदासीन हो जाए, काम को लोभ आदि से देश है, उनसे उदासीन हो जाए, विरोध न करे। विरोध करे तो संग होता है, विरोध करने से संग रहता है, उसका नाश नहीं होता, रहेगा ही। विरोध से भी रहता है, राग से ही रहता है। राग और द्वेष दोनों न करे, उदासीन है। आप सब भूल जाएगा, आप सब बोलते संसार तो सदा ही नित्य निरंतर आपसे व्यूत हो रहा है, और परमात्मा नित्य निरंतर ही आपके साथ है। इन दोनों फर्क नहीं है। केवल संसार को आप साथ है मानते हैं। बारह बड़े सूर्य जवान ने अपनी मान ली साथ में, जवान सूर्य बड़ी अवस्था को साथ मान ली, निर्धनता धनवत्ता मान ली, धनवत्ता से निर्धनता मान ली। केवल आपकी पकड़ी हुई है ही में, शक्ति नहीं ठहरने की, ताकत नहीं है इसमें। संसार में वियोग ही नित्य है, ये एकदम सच्ची बात है। और परमात्मा योग ही नित्य है, ये एकदम सच्ची बात है। किंचित बात फर्क नहीं इसमें। अब जो अपना साथ नहीं है उसको साथ मान लिया, ये जो सदा साथ है उसको अपने भूल गए, उधर से वृत्ति हट गई। संसार है, जीता है, ये है अपना संसार का नहीं है, ये परमात्मा का है। संसार एक क्षण भी नहीं है, है कैसे? एक क्षण भी संसार क्षण परिणाम भाव स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के सिवाय चेतन शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम, क्षण क्षण मात्र परिणाम होता है, वो है कैसे? केवल आपका माना हुआ संसार है, परमात्मा आपके साथ है नित्य निरंतर हर समय, कभी आपसे अलग होना ही छोड़ता। परमात्मा आप नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो साथ में, मृत्युलोक में जाओ तो साथ में, खाओ पियो बैठो उठो तो साथ में, हरदम साथ में रहते हैं परमात्मा, हरदम नित्य निरंतर साथ में ही रहते हैं। और संसार साथ में रहता ही नहीं, कभी एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता। जैसे गंगा जी का जल बहता है, घाट पर रहता ही नहीं, वो घाट पर रहता ही नहीं, कलवाड़ी पड़ी पड़ी आज तो कलवाड़ी पड़ी पड़ी में है, कलवाड़ी पड़े पर स्थाई है जो एक क्षण भी नहीं रहता, हरदम बहता है। संसार मात्र किसी किसी क्षण में स्थिर हुआ नहीं, होगा नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चल बोते भूत में था ना, वर्तमान में है ना, भविष्य में है ना, सब स्वरूप से है, बिल्कुल बह रहा है। आप केवल राग करके संसार में से या द्वेष में से, राग और द्वेष दोनों ना करें, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना विरोध करे ना राग करे, उदासीन बेपरवाह मुझे आप मिल जाएगा। ये परमात्मा है। देखो दो तरह के साधन होता है, एक विद्यात्मक साधन होता है, एक निषादात्मक होता है। तो संसार के जितने साधन है सब निषादात्मक साधन है, परमात्मा की प्राप्ति है ये विद्यात्मक है। क्यों? परमात्मा है ये संसार नहीं है, तो ऐसा नहीं है, निषेधात्मक ही ठीक है, परंतु मनुष्य ने माना विद्यात्मक ठीक माना है। बने करेंगे जब करेंगे कितने करेंगे इसे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल सीधी सरल बात है, एकदम सीधी बात है। संसार के साथ रहना हो सकता ही नहीं, हो रहते ही नहीं, रह सकते नहीं। आप रहना चाहे तो नहीं रह सकते, संसार रहना चाहे तो नहीं रह सकता, वियोग होता ही है। जिसका त्याग होता है वो तो त्याज्य वस्तु है, त्याग शब्द त्याग होता है, जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर प्राप्त है। दोनों बात है जो क्यों है, पर ध्यान नहीं देते आप। वास्ते परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा के हम अंश हैं, संसार साफ है नहीं, संसार रंग शरीर बदलता है, नित्य बदलता, निरंतर बदलता है, किसी क्षण में स्थिर रहता ही नहीं, और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं। परमात्मा हमारा है। संसार का साथ कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, असंभव है। और परमात्मा का वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं वियोग, उसका योग नित्य है। इस वास्ते कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब नित्य है। कर्म योग में कर्म एक तो एक योग है, तो कर्म है वो तो विभूत होता है, पर योग विभूत नहीं होता, योग तो साथ में रहता है। तब विद्या दुख संयोग वियोग, संयोग का वियोग होता है, उसका योग है। इस वास्ते इस बात को मान लो, परमात्मा साथ में, संसार साथ ना द्वेष करो ना राग करो, नहीं बता से करते है ना था ना करते है नहीं कर सुना सा होते शो करते जवाब न संयोग है न संयोग रहने वाला है, इस वास्ते सत्ता वियोगी है। इस वास्ते विद्युत वियोग करोगे तो जय सत्ता आएगी, वियोग जो करोगे तो ही सत्ता आएगी। क्यों सत्ता है तभी तो वियोग करते हैं, वो ही नहीं तो वियोग किसे करते हैं। वियोग करते हैं इसे सत्ता आती है, योग करते हैं इसे सत्ता आती है। वियोग कुछ ना करे आप ही वियोग हो या वियोग है, इसका संयोग है ही नहीं। वियोग करना है ये संयोग करना है, वियोग करना है ये स्थायी करना है। मनुष्य समझते हम वियोग करते हैं, वियोग करते हैं वो स्थायी करते हो, पक्का बनता है उसको, आपके साथ पक्का संबंध होता है। और वियोग सतह सिद्ध स्वाभाविक आवश्यक स्वभाव है। इस वास्ते मुक्ति होने के बाद बंधन होता नहीं, बंधन है नहीं, हो गए सरे कैसे, बंधन है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं। संसार से छुटकारा परमात्मा की प्राप्ति दोनों बातें हुई है। ये दो का नाम योग है, दुख भी योग, भी योग, भी योग संहिता ऐसा मतलब योग उचित है। परमात्मा नित्य संयोग है क्योंकि उसका योग है। दुख से योग भी योग भी योग संहिता तो समतम योग से थे निर्दोष ईश्वर परमात्मा प्रभु ये स्वामी से तक मन मन मन को आप ना राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, अपने साथ मत मानो, हमारे साथ है नहीं। ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, ना द्वेष करो ना राग करो, ना है हटाओ ना कोई हटाओ, ना साथ में लगाओ। सत्य स्वाभाविक परमात्मा प्राप्त है या प्राप्त हो जाएगा स्वाभाविक स्वतः ही, एकदम पक्की बात है। भगवान अपने हैं, इस बात से 5-25 अध्याय है भाई। आत्मसंस्तम मन कृत्वा लेकिन एक परमात्मा है ऐसे करके सुख हो जाओ। जितना है ना नहीं कुछ दोनों मत मानो, परमात्मा है भी मत करो नहीं भी मत करो, संसार को है भी मत करो नहीं भी मत करो, संसार निवृत्त हो जाएगा परमात्मा रह जाएगा। स्वाभाविक परमात्मा मिटता ही नहीं, संसार टिकता ही नहीं, संसार मिटता ही है निरंतर, परमात्मा टिकता ही निरंतर। वो है एक कण की जी, कण भी खाली नहीं है परमात्मा से, संसार कण भी टिकता नहीं कण भी। राम ये प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जनवरी 1999 को गांधी ग्राम में हुआ। राम।